أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور نن بيانجي كمال علم دا الله چد الله رب العزت علم دا كامل داي او پورا داي په هر شی باندې د شی په ذره ذره باندې الله رب العزت خبر دی او دا هر شی نه ګیره کړی ده د علم په اعتبار سره. ان الله بیشکه الله رب العزت چې دی غالمو هغه خبر دی عالم دی غیب السماوات په هغه پټو د اسمانونو چې کوم شی په اسمانونو کې پټي کنه نو الله رب العزت ته هغه ښکاره دی او والارض او د ځمکې په پټو باندې الله رب العزت خبر دی نو د هر شي پته الله رب العزت ته لګي چې د اسمانونو او د ځمکې علم څه کوي. انه علیم بذات الصدور بېشکه الله رب العزت عالم دی او خبر دی په هغه چې کوم د خلکو په سینو او زړونو کې دی د خلکو د زړونو په هغه پټو رازونو باندې الله رب العزت خبر دی که څوک یې په خوله باندې اظهار وکړه او که وی نه کړه الله رب العزت په زړونو باندې خبر دی. نو چې په زړونو هر څه باندې خبر دی او د اسمانونو په پټو د ځمکو په پټو خبر دی نو د هغې په احوالو باندې هم خبر دی چې کوم حکم پکې نافذوي الله رب العزت ته پته لګي. هو الذی الله رب العزت هغه ذات دی جعلکم چې تاسو یې ګرځولی یې خلائف قائم مقام نائب فی الارض په ځمکه کې. الله رب العزت هغه ذات دی چې تاسو یې ګرځولی یې قائم مقام په ځمکه کې. نو تاسو یې ګرځولی قائم مقام په ځمکه کې مطلب دا چې پلار لاړ شي او زوی ته یې رور هغه هر څه پاتې شي ځمکې او کورونه او جایدادونه او هر څه نوروره دی د هر چی مالک شو نو ته یا قائم مقام د ځمکې ورګرځولې که زمونږ ستاسو پلرونه او نیکونه هغه څه وخت په دغو ځمکو او کورونو باندې مطلب اباد و هغه یې مالکانو نن هغه تلی دي نو مونږ او تاسو یې مالکان یو داسې یو وخت به راشي چې مونږ او تاسو به هم نه یو او نور به راشي هغه به دغه ځایو باندې ګرځي هغه به دغه مالکان وي. نو که دینه دا عام خلک واخلی هم صحیح ده او که دینه دا امت محمد صلی الله علیه وسلم واخلی هم صحیح ده. ګورای اے امت محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو نه مخکې په دې ځمکه ولاکه باندې نور خلک آباد وو هغه پخواني قومونه او خلک به آباد وو هغه لاړه نو الله تاسو قائم مقام کړی د هغې په ځای باندې. نو پکار ده چې سړی دین عبرت حاصل کا چې زه مطلب دا کومه راتلونکي زندگی مانه چې دا زه په غفلت کې تیره نه کړم او مطلب د الله دین باندې ځان پوه کړم. نو دا لپاره د عبرت چې مخکینی خلک ته شو هغوی سره څه وشو داسې به مونږ سره هم شي. او فمن کفره چا چې کفر وکړه ناشکریه وکړه فغلیه کفره نو وی په دغه کس باندې هغه سزا د کفر دده چې کومه بدعملي او کفر یې کړی دی نو سزا به یې په همده باندې وي. او ولا یزید الکافرین او زیاد به نه که د کافرانو دپاره کفرهم کفر ددوی عند ربهم پنیز د رب ددوی الا مقتا مگر هغه سخته غصه چې څومره دوی کفر کا کنه د الله غصه ورته زیاته گی چې څومره کفر کا الله ورته زیات کینه کیږي او غصه کیږي. نو دا دوی دا کفر به د کافرانو دپاره زیات نه کا مگر یو شی زیاتی چې د الله غصه ورته نورم زیاته گی او سخته کیږي. ولا یزید الکافرین او زیاد بنه که د کافرانو دپاره کفر هم دا کفر ددوی غند ربهم پنیز د رب ددوی دا کفر دوی لته عزت مزت لانی شي زیاته ولای صرف د الله غصه ورته زیاته گی الا مقتا مگر هغه سخته غصه د الله. او تحقیق دپاره ولا یزید الکافرین زیاد بنه که د کافرانو دپاره کفر هم کفر ددوی الا خساره مگر نقصان او تاوان په ورځ د قیامت ورځ د قیامت به دا دوی باندې به په پیمانه وي او روره تاوان او نقصان کې به وي. ولا يزيد الكافرين او زياد بنكد كافران دو پار كفرهم كفر ددوي الا خسارا مگر نقصان او تاوان پورز د قیامت. الله رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای چې ته دوی ته ویا چې تاسو چا عبادت کړی د الله نه بغیر تاسو مال لیک خبر را چې دوی کې څه توره ده کومه کارنامه یا چې تاسو مته د دوی عبادت کوي او را بلې یا قل ترته وی پیغمبره ارائیتم تاسو خبر را کړی مالا اخبرونی تاسو مال خبر را کړی شرکاءکم الذین د ستاسو حق شریکانو تدعونا چې تاسو یې را بلی او عبادت یې کوئ من دون الله بغیر د الله نه چې دوی په څه وجه باندې لایق د عبادت دي او تاسو ورته سرونه ږدئ لږ په حقیقت خو مې پوه کړئ ارونی تاسو خای ماتا الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کافر ته وایي تاسو ماته وښوئ چې دوی کې کومې کارنامې دي ځمکه کې څه عیسه پیدا کړې ده په اسمانونو کې شرکت دی او څه اسمانو څه ټوکړه عیسه یې پیدا کړې که په څه وجه باندې لایق د عبادت دي ارونی تاسو وښایئ ماته ماذا خلقوا من الارض چې څه شی دوی پیدا کړی دی د ځمکې نه مطلب د ځمکې کومه عیسه یې پیدا کړې څه عیسه یې پیدا کړې که په څه وجه لایق د عبادت دي او که نه په اسمانونو کې شرکت دی چې هغه اسمانونه جوړولو نو دوی مورسره پکې لږ کار کړی او لږ عیسه جوړه کړې ده ام لهم شرکن او که دوی دپاره شرکت دی فی السماوات په اسمانونو کې الله سره د اسمانونو په پیدا وخت کې مطلب دوی امداد او نصرت کړی دی لږ حقیقت یې راته بیان کړئ خبر یې را راکړئ چې څه وجه دوی لایق د عبادت دي او که نه الله رب العزت چې ما دوی له یو کتاب مرا لیږلی دی او په هغه کې ما ورته ویلي چې تاسو شرک کړئ او د غیر الله عبادت کړئ نو نه ما ورته کتاب را لیږلی دی او نه دوی کې نور داسې څه توره شته نو په څه وجه لایق د عبادت شو ام آتیناهم کتابا دا ام که په معنا ده بل سره وخیم صحیح ده خو دلته یو بل الف ورته وباسئ آتیناهم که نه څنګه چې دی بلکې ما دوی له یو کتاب ورکړی دی او دوی هغه کتاب کې دا ویلي دي چې دا الله سره شرک کړی ام آتیناهم او که آیا بلکې مونږ کتاب ورکړی دوی ته مونږ ورکړی دوی ته کتابا یو کتاب نو فهم دا خلق چې دي غلا بینت په یو واضح دلایل دي منه دغه کتاب نه په دې کتاب کې دوی سره یو دلیل شته دی چې یاري مطلب د الله سره شرک کړی نو کتاب نه دی ورته الله لیږلی نور څه کارنامې نشته نو څه وجې نه دوی لایق د عبادت دي بل این یغد الظالمون بلکې وعدې نه کوي ظالمان بعضهم بعضې دوی بعضن د بعضو سره دا کافران دا د بعضې د بعضو سره وعده نه کوه که ورسره کوه الا غرور مګر د دوکې آسې دروغ ورته یي او دا نور کسان گمراه کوي او دوکه ورسره کوه لکه دوی به وی که نه چې ها اولئ شفغاءنا عند الله دا معبودان نه دي دا به زمونږ سفارش کا په ورځ د قیامت الله ته او مونږ به خلاصی دا به د مشرانو د کشرانو ته وی چې دغه چا ته چې مونږ سرونه ږدو او تاسو ته مو چې عبادت یې کړئ دا زمونږ سفارش کوونکي دي په ورځ د قیامت به مو الله ته سفارش کا او مونږ به خلاصی نو دغه دروغ وعدې ورسره کا بل این یغد الظالمون بلکې وعدې نه کوي ظالمان بعضو هم بعضې د دی بعض د دی بعضو سره الا غرورا مگر د دوکې او د دروغ وعدې ورسره کا او الله رب العزت خو کارنامې شته قدرت او طاقت یې شته دی وګورئ اسمانونه څومره درانه دي او الله رب العزت ساتلی دا غورځېدو نه او دا ځمکه په خپل ځای باندې برقرار ساتلې ده دام نه لري کوي او که چېرې الله رب العزت دوی یو غاړي کنه چې درې کوم یا نو بیا داسې هیڅ یو طاقت نشته چې غیر ایساره کوي چې الله چې راغورځئ زه ایسارومه او بندومه داسې څوک بیا نشته داسې طاقت ولا څوک نشته ان الله بېشکه الله رب العزت چې دی یمسک السماوات هغه ساتي اسمانونه بند کړي دي اسمانونه والارض ازمکه ان تزولا د تلونه د ختمېدونه او د راغورځېدونه دا اسمانونه چې ایسار شوي دي دا الله ایسار کړي دي دا ازمکه چې خپل ځای نه نه خوځي که نه او نه ځي دا د الله په حکم باندې برقراره ده او ایساره ده او که الله وغواړي چې لرې ده شي که نه نو بیا داسې هېڅ یو طاقت نشته چې هغه یاره ایساره که ویي چې نه نه نه نه به ځي ولا ان زالتا او که چېرې دا دواړه لاړ شي او الله وغواړي چې زه یې ختمومه نبیه سوک تهی سارو لحی نشی این امسکه هما را بند بند که دی دوارو لا دی اسمانو نوزمکه لا من اخدین هیت سوک من بغده پس تالانا چی اللہ ختمی بیت سوک تهی سارو لحی نشی او انه کان حلیما غفورا بشک اللہ رب العزت بردبار دی صبرناک دی خپل مخالفینو لزل سزا نور کئی غفورا او بخون کدی که څوک متخ تیر وخت باندې پخیمانه ګناونی کړی کفر شرک کړی او راشي ایمان راوړي توبه وباسي والله بخون کدی خلق ته گناهونه بخي انه کانا بشک دا اللہ رب العزت چ دی حلیما اغه صبرناک دی خپل مخالف لزل سزا نور کئی غفورا او بخون کدی رحم کون کدی و اقسمو او دوی با قسمون خوارل بالله پا اللہ بانده جهد ایمانهم پس د کلکو قسمونونا یه چیزا ده مکی مشرکان و کافر دو تا امام بغوی یه چه دوی تا دا خبر رسیده لیو چه یاری دی کوریشو تا چه یاری دا مخکینی یهود و نصوره ندی دو لپیغمبر پیغمبران را غلیو او دی یهود و عیسایان و دی اهل کتاب و دی پیغمبر تکذیب وکو او اغه نه مانه پیغمبر به نه مانه جدغه مکی مشرکان وی چې لغن الله اليهود والنسوارا اتتهم رسلهم فكذبوهم دی مکی کافرانو وی کورې شو چې لا د اهل کتاب یهود و عیسایان تباہ و برباد کا وګوره پیغمبر ول راغلی او دوی داغه تکذیب وکا نو دوی به ویچ که چلی مونگ لپیغمبر راغی کنا نو مطلب دا خلق بوینی چه مونگی چنگ تابیداری کرو او چنگ ایمان پر آورو او دا آغا مدد او نصرت کرو نو یا قسمو نبی خوارل دینا مخ که و اقسمو او دوی با قسمو نخوارو بالله پا لابانده جهد ایمانهم پس دا کلکو قسمو نونا خدا مخ که در اطلو دا پیغمبر علیه السلام نش پیغمبر علیه السلام دوی لیلی نو راغلی دوی بوی که چرده خدای قسم چی کشده مونگ لپیغمبر راغی کنه نو دا خلق بوی نیچ مونگ دا آقا چنگ تابیداری کرو دوی بوی لئن جا اهم نزیرون که چرده راغی دوی تا پیغمبر نو لیکونون نا خام خاشی با دوی دا زنو بیش دا دوی ندی دوی بشی اهدا دیر پا سمالیار دیر پا هدایت من احد الامم یو دا غمخکینی ترشو امتونونا مونگا بداغوینا دیر پا هدایت او پا سمالار بانیو کچن مونگا تا نظیر راغای یه رون کای یه چیز نظیر نا چوک مرادای بعضی خلقی چیز نظیر نا مرادای پیغمبر علیه السلام او قرآن مجید پیغمبر علیه السلام دوی دا اللہ او دا اللہ دا عذاب نا یه رول کنا او قرآن مجیدم دوی دا اللہ دا عذاب نا یه رول زو کې چې نظیر نه مراد دی پیغمبر علیه السلام او قرآن مجید نو امام بغوی او سفیان ابن عیینه او عکرمه هغه چې اشیبو د سپینواله د ویښتو چې دا ګیره د سپین شي کنه او ویښتو کې د سپین ولګي دا هر یو ویښتو دا نه چې دا ټوله ګیره لري سر ټوله ویښتو دا هر یو ویښتو نه دی دا ستا لپاره نظیر دی یرون که دی چه بس دی گوره نورتلون که او اعمال درست کلا او سمشا دا ار یو تال خبر در که چه رو روان دنیا نا او وقت تیر دی ندبات دا اکرما او سفیان ابن قینا او وکی یی چه دا دا سپین ویخته دی وی سپین واله دی ویختو دا تال خبر در که چه بس وی رگنور او نور کسانی یی بعضی کسانی اقی یی چه داده هم زولی داده ده زمانه هم زولی ندی دا چه لار شی دم ستاد پار نزیر ده ایرون که چه بسته که نقبلانه این زمان زولی و اغینا ننتشو اغلار وی ارگا او مطلب اعمال درست لا نو بعضی خیلی که چه دم زولی ندی زمانه اغا داده ده پار نزیر دی بعضی خیلی که چه دا اکلم ده پار نزیر دی چه اکل دی پکه دا اکل تاله دا اغر که چه نیخ شا سم شا پسی دلیا روان شا خو صحیح غدا چه دین مراد دی پیغمبر علیه السلام دوی بوی کسم که چه راقی مونگتا یو ایرون که نو لیکونون نا خام خاشی بدوی خپل زانونی خدا احدا دیر پا هدایت او پسام علیار من احد الامم یو داغ مخکینو امتونا که چری په دې مخکینی امتونو کې یو امتم داسې وای کنه چې هغه په هدایت وای نو مونږ به دا غنم زیات په هدایت او سم لار باندې روان وای. خو چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ول راغی نو ورور دوی نورم دا ناشکری او د دین نه تیښته نه ده دا یې زیات کړو. فلما جاءهم نذیر هر کله چې راغی دوی ته یېرونکی پیغمبر نو ما زادهم زیات نه کړو دا راتلو د پیغمبر دوی دپاره الا نفورا مگر تښتېدل او انکار نور مرو دین نه لر شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخالفت یې شروع کړ او د څه وجې نه استکبارا د وجې د تکبر نه فی الارض په ځمکه کې د غرور او ځان ته بیوي چې مونږ مطلب داسې یو او داسې یو غرور او تکبر یې کا ومکر سیء او هغه چل بد هغه سازش بد چې دوی به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې سازشونه جوړول چا به وي ان یثبتوه چې وې تړی که مشوره پکې ده دارونه دوا کې چا به وي چې وې تړی چا به وي چې قتل یې کړی او چا به وي چې دې وطن نه وشړی چې ځي او دې علاقې نه وباسئ نو دوی به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بد سازشونه کړو دا یې زیات کړه. خو وروره ولا یحیق مکر سیء او را به نشي ګیره به ونه کا هغه سازش بد الا باهله مگر په جوړونکي د دې سازش یوره چې چا ته کوم سازش جوړی کنه او په هغه کې هغه حق یعنی ګناه هغه کې نه وي او ته ورته سازش جوړې ته به وروره په خپل اپ کې ګیرهږې که چا ته دا سازش جوړې چې دا په بدی واوړي او هغه کې ځای نه وي نو داسې هغه به راشي چې الله به تا په بدی واړی که چا د بل نقصان دپاره سازش جوړ کړه دو من کسانو منځ کې بې اتفاقۍ سازش جوړ کړی الله به ستا په کور کې بې اتفاقي راولي. خو چې څنګه بد سازش جوړی که نه نو وروره په دغه جوړونکي باندې به یې هغه سزا راځي. نو لکه څنګه چې دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف سازشونه جوړول نو په بدر کې څنګه دوی باندې مطلب دا الله عذاب راوست او راګیر شو قتل شو. ولا یحیق المکر السیء او را به نشي ګیره به ونه کړه هغه سازش بد الا باهله مگر په اهل د دې سازش چې چاته کوم قسم چل جوړی که نه په تا باندې به راځي. او فهل ینظرون دوی انتظار نه کا په ایمان راوړو کې الا سنت الاولین مگر د هغه طریقو د الله د پخوانو خلکو سره مطلب دا چې دوی ایمان څه نه راوړي پیغمبر راغی قرآن راغی او ایمان نه راوړي نو څه شي انتظار کا هغه دوی نه مخکېني امتونو باندې چې کوم عذابونه راغلي د هغه انتظار کا. فهل ینظرون دوی انتظار نه که په ایمان راوړو کې الا سنت الاولین مگر د طریقې د الله د اولنو خلکو سره چې هغه یې هلاک کړو نو دوی به هم هلاکېږي که نه. او وروره فلن تجد هېڅکله به ته ونه مومې لسنت الله دپاره د طریقې د الله تبدیله بدلوالی چې الله یوه اراده یي او ته یې چې نه زه یې بدلومه داسې نه داسې دا هم نشي او څوک یې اړولی هم نشي چې الله مطلب څه کړه که نه هغه وي چې نه مړه په الله اوس چاله مطلب یي کافر چاله عذاب ورکوي او خلک ته اوچل شي چې نه دیده نو او د عذاب راواړوئ دغه بل ته داسې څوک یې اړولی هم نشي او نه یې بدلولی شي. ولن تجد او هېڅکله به ته ونه مومې لسنت الله دپاره د طریقې د الله تحویله بدلوالی چې یه ځای نه را بدل کړي بل ځای ته. نو الله رب العزت چې اولم یسیرو فی الارض آیا دوی نه ګرځي په ځمکه کې آیا دوی شام له نه ځي یمن له نه ځي د عراق په لو نه ځي چې عبرت حاصل کا چې د مخکینو خلکو مطلب دا د الله دین نه بغاوت وکړه الله ورسره څه وکړه تباه او برباد شو نو دوی دین عبرت نه حاصلوي چې که چېرې مونږ د الله د دین خلاف وکړو نو مونږ به هم لاره ونیسي. اولم یسیرو آیا دوی نه ګرځي فی الارض په ځمکه کې فینظر شو دوی وګوري کیف کانه چې څنګه و غاقبة الذین آخری انجام د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه و هغه غادیان او سمودیان الله تباه و برباد کړه نو الله به دوی هم تباه و برباد کړه چې دین ته غاړه نه ږدي. او که دوی وي چې مړه هغه کمزوري و او مونږ خو طاقتوري و هېچې نه هغه ستاسو نه په طاقت کې زیات و وکانو او دا مخکینی کسان اشد دا ډیر زیات سخت من هم د دې موجوده و کافرونه قوتن په طاقت کې او مخکینی کسان دوی نه په طاقت کې زیات و غټې غټې سنې بدنونه یو تنې یوې وكانوا او د مخکینی کسان اشد منهم زیاد دوی نه قوتا په طاقت کې اور ولدا الله نه څوک خلاصې ده ایم نشي چې الله څوک رانیسی کنه او دای تر غر وی تر خلاص شي الله څوک عجزول نشي چې الله نه ځان خلاص کا وما كان الله او نه ده الله پاک ليعجزه چې عجز کی غلا من شيء هیڅ یو شای فی السماوات نه پسمانونو کې عجزول شي ولا فی الارض او نه پسمکه کې مطلب چی چرته نشي خلاصې ده الله د عذاب نه انه كان عليما بشكدا لا عالم دی سوکتر پټی دی را پټی دی نشي او چ سزا ولورګي قدیره طاقت او قدرت لرون کې پر شی باندې قادر دی هر څکړی شي ولا يؤاخذ الله الناس او که چری نیولې الله رب العزت دا خلق بما کسبو په سبب د حق گناهونو چې دوی کسب کړی او کوي نرو را ارسل گناهګار دی دا ټول خلق باندې ختم وای اپس بک باندې به هیڅ یو کس آباد نه وای ځکه چې چا ګناه کړای او تلک پلک کړل نه یو ختم ولایا نو رو نن به هیڅ کوم دې زما کا باندې آباد نه وای ولو اخذ الله الناس او که چری نیول الله رب العزت خلق بما په وجه د هغه ګناهونو کسب چې دوی کوم کسب کړی او کیا نو ما ترکا الله رب العزت بنوې پری خای غلا زهر په شاد دې زما کې من دا باتین یو زنده سرای سا ولا کس به بس مکه باندې نو بریخه ټول خلق به ختم وای خو الله رب العزت دی وی نیټه ترسته کی چې غد قیامت نیټه دا ولکن یؤخرهم لیکن الا رست کی دوی الى اجل مسمى اغه نیټه معلومه تا چې غد قیامت روزه اغه ترسته کړي دی الله به په قیامت کې ولا عذاب ور کوي اور را فاذا جاء اجلهم کله چې راشي اغه نیټه دوی قیامت راشی باز بدل مت وشی نو الله رب العزت په خپل بندگانو باندې لیدون کړي او خبر دی که چا خبره منلی الله به ول اجر او ثواب ورکا او کنی منلی الله به روانسی جهنم ته به واچي فاذا جاء اجلهم کله چې راشی اغه انیټه د دوی نو فان الله کانا بشک الله رب العزت اغه دی بی عباده په خپل بندگانو باندې بسویر لیدون کړي الله هر څه ویني او ګوري په هر څه باندې خبر دی دعا کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله رزش يا الله رحم ربان دي وقت يا الله مدد نصرت احفاظت موت يا الله تمام گناهون را تمافت يا الله په حالم رحم موت يا الله په قرآن باندې پوت يا الله دا عمل کل توفیق پراکت یا الله خپل قهر عذاب گرفتم په امان کې وساته یا الله صغیرا کبیرا ظاهر باطن تمام گناهونه را تماف کړي یا الله اخره خاتمه په ایمان کړي یا الله ذبی قبر نمو ساته یا الله جهنم دورم په امان کې وساته یا الله مدد نصرت او حفاظت تم کړي یا الله همیشه لپاره راضی شي یا الله ریاکارې دکلاوی نه په امان کې وساته امالک من للهیت پیدا کړي یا الله خپل دین د پاره قبول کړي یا الله زمونږ مددگار محافظ ناصر او کارساز شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم